Ya Habibal Qalbi semua. Ya Yali Jitabil Haki رسول الهدايا يا حبيب القلب بارو semuanya semangat semuanya ya di cita bil hati رسول ال يا رسول الله يا حبيب الله Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Intajidi Allah kalbi daya dil hidayah Bilal. Kurang semangat. Ya khairal bara. Yang belakang. Ya lijitabil Rasulul Hidayah. Semuanya kompak. Ya, ya habibal. Ya khairal bara. Ya yali Rasulul Hidayah. Ya Rasulullah.